Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hét Mesterlövésze. A mai műsorban olyan filmekről fogunk beszélgetni, amelyek a zenéjükről lettek híresek, és amelyek a zenéjük nélkül nem is érnének semmit, tehát zenés filmek, ami nem szükségszerűen jelenti azt, hogy musicalek. Csonka Berta kolléganőm az, akivel a mai adásban beszélgetni, olykor vitatkozni fogunk ezeknek a filmeknek a minőségéről, vagyis illetve a benne szereplő zenéknek a színvonaláról. Először is hadd olvassak be nektek egy szolgálati közleményt. Nyerhettek két darab jegyet a Fűrész hetedik részére. Úristen, hetedik része van a Fűrésznek. Hát ez, én nem is tudom, hogy a Freddy Krüger-en kívül volt-e olyan, aminek hét része volt. Ez már, ez a, nem tudom, hogy ez az inflálódásnak tekintsük, vagy egy nagyon-nagyon sikeres szériának. Minden esetre ezúttal 3D-ben élvezhetitek a válogatott kínzásokat. Mit szóltok? Hogyha akartok két jegyet erre, akkor van egy játék, amelynek a során megnyerhetitek ezt a két jegyet. Sőt, ezen a műsoron kívül hétfőn, kedden és szerdán az Utasellátó című műsorban is elhangzik majd egy-egy kérdés, és ezekre a kérdésekre kell válaszolni. Ha elkülditek a válaszotokat a fűrészkukac.radiokafé.hu e-mail címre, akkor megnyerhetitek ezt a két jegyet. Tehát a mai kérdés az úgy hangzik, hogy a Piknik című műsor az milyen témákról szól. A válasz az, hogy főképp kultúráról, a B válasz az, hogy leginkább utazásról, a C pedig az, hogy többnyire sportról. Na hát, osszatok, szorozzatok és döntsétek el, hogy melyik válasz lehet a helyes, és hogyha egyéb szükséges információkra tartotok igényt, akkor azt a Rádiókafénak a honlapján megtalálhatjátok. Na hát, szolgálati közleményünket hallottátok, és akkor most térjünk rá a tárgyra. Az első film, amelyről beszélni fogunk, és amelynek a zenéi föl fognak csengdülni az adásban, az a Dirty Dancing című film, amelyet én a magam jogán nem szavaztam volna be ebbe az adásba, de a Bertának a nagyon nagy kedvence, és a Berta az nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy a Dirty Dancingről beszéljünk, mert hogy az elmaradhatatlan is, hogy az egy akkora mérföldkő a kultúrtörténetben, én nem látom be, hogy miért, de majd ő biztos meggyőztitek. Így van, de a zene mellett azt is említsük meg, hogy a Dirty Dancing ugye abban a címben már nem csak a zene szólal fel, hanem a dance is. Tehát ezek a filmek, amiket ma meg fogunk tárgyalni a Robival, zenések ugyan, de nagyon-nagyon fontos, hogy táncosak. Igen, is. Igen, zenés-táncos filmek. Ez igen, az. igen, nagyon is. Mitől dirty dancing? Mitől olyan mocskos ez a tánc? Ez semmi mocskos, különösebben mocskos nincsen benne. Ez egy szimpla társas tánc, ami itt zajlik. Tehát a film arra tesz kísérletet, hogy ezt a társas táncot, ami hát lássuk be, leginkább az 50 éveseknek a világa, azt megpróbáljon egy kultuszt formálni e köré, és megpróbálja népszerűvé tenni a 20 évesek körében. Nem tudom, hogy ez mekkora sikerrel zajlott le a 80-as években. Hatalmas sikerrel, megnézhetitek a YouTube-on, hogy micsoda találatok vannak, 50 milliós találatot látunk. Jó, igen. Time of My Life című dal mellett, és ez a film, most itt le kell szögezni valamit rögtön a műsor elején, én hoztam ezt a filmet, hatalmas kedvencem, akkor találkoztam vele, amikor még csak videólejátszónk volt, és két kazettánk, a másik kazetta alámondással a Hair volt, ami szintén zenés és táncos film, és itt volt a Dirty Dancing. Ugye azt el se kell mondani, hogy egy, tehát nem egy, hanem a Dirty Dancing, mert abból nem is kellett volna a második, mert annak a zenéje nem rossz, de hát borzalmasan. Szinte mindig így van ez, és talán a Fűrész című film sem kivétel, de mindegy, ezt most talán hagyjuk. Lehet, hogy a hetedik sokkal jobb, mint a negyedik, lehet, hogy ez egy hullámvölgy. Nem tudom, hogy valaha fordult elő olyan, hogy a hetedik jobb volt, mint a negyedik, de hogy a negyedik sosem volt jobb, mint az első, az biztos. Na minden esetre a szögelés közben még azt hadd fejezem be, hogy a 80-as évek elején, amikor én megszülettem, akkor volt két ilyen borzalmas nagy siker, táncos siker, ez volt a Dirty Dancing, és a később tárgyalt Flashdance, ami szintén föl fog merülni. Na, itt most vagy mountain bike-os vagy versenybicajos, vagy nirvanás, vagy gánzos, úgyhogy én Dirty Dancing-es voltam, biztos nektek is vannak ilyen kategóriátok, hogy el kellett dönteni, hogy mi alapján határozod meg magad és a személyiségedet. Na, én a Dirty Dancing-et választottam a Flashdance helyett. Lehet bombázni azzal, hogy ki miért és mikor, sokkal inkább úgy érzem, hogy a Dirty Dancing elrepít egy olyan világba, amivel jobban tudok azonosulni, az 1960-as évek elejére, 63-ban, még mindenek előtt, mielőtt még lett volna Beatles, mielőtt még Kennedy-t kinyírták volna, akkor volt még egy ilyen békeidő Amerikában, ami egy nagyon-nagyon jó hangulatot teremt, akár a Stand By Me című Ike mellettem film, meg nagyon sok ilyen amerikai film, ami nagyon barátságos hangulatot teremt, és ebben benne volt a szerelem, a romantika, a személyiségfejlődés, a család, és hát a gyönyörű Patrick Swayze. Szintén meghatározó. Nem tudom, tehát a Patrick Swayze az még az a figura, aki soha az életében nem tudott a B kategóriából kitörni, és nem is nagyon volt méltó rá. Tehát ebben az egy filmben, is. De. De most itt ezt színészi játéknak minősítenéd, amit zajlik Patrick Swayze részéről? Ez egy olyan klasszikus, amit nem kell nekem kategorizálni. A Dirty Dancing az egy akkora pak, egy akkora dolog, hogy 6 havonta megnézem, biztos. Nektek mi a véleményetek erről? 0629986986 az SMS számunk. Ugyan írjátok már meg, hogy szerintetek is akkora kultúrtörténeti mérföldkő a Dirty Dancing, mint amekkorának a Berta minősíti. Ez a Dirty Dancing egyenlő Modern Talking. Kaptunk egy ilyet. A szexben szinte mindig jobb a 7. rész, mint az első, írja ötletember. Nekem is vannak ötleteim. Egyetértek Bertával, sokunknak meghatározó tini élménye a film. Jaj, de maradjunk ennyiben, hogy ez egy maximum egy meghatározó tini élmény lehet. De mi az, hogy maximum, annál több nincs is? Tehát amikor tini vagy, mennyire fontos? Hát tiniként mi más lehetne, ha egy filmben élted át ezeket a gyönyörű dolgokat, mint... Ne bántsuk Berta szentimentalizmusát, elég baj lesz neki, hogy 50 évesen könnyes szemmel nézi majd a valami ez? Amerika 2-t. A Dirty Dancing a monoton férfi hangos egyemberes szinkronnal volt igazán verhetetlen. Így van, szexi. Robi, veled vagyok, ennél a sűrű nyálnál csak jobb lehet a listán, ugye? Hali, rá sem nézek, meg sem fogom, nem is gondolok rá. Bűn, emberiség ellenes bűncselekmény, írja Barna. Jó, fiúk, lányok, fiúk versus lányok, tehát itt most komolyan arról most van szó, hogy nem feltétlenül kell a fiúknak ezt megnézni. A mai műsorban viszont beszélhetek végre egy olyan érzékeny témáról. Robival megnéztük, most nézte meg először, és nagyon idegesítő volt, ugyanis nem figyelt oda a lényeges mondatoknál, amikor megy a plot, amikor megy a történés, ugyanis ennek mélysége van ennek a filmnek. Mélysége van, itt tényleg olyan dolgok van. Cselekménye van. Hogy ne lenne cselekménye? Figyelj, az a dilemma, ami az apuka és az apuka kedvenc kislánya között fellép, az egy szép fejlődés az egész film során, ahogy kiállunk egymásért, és a végén az igazság győzedelmeskedik. Kedves hallgató, összebékít minket, azt írja, mindkettőtöknek igaza van, egy filmnek nem kell jónak lennie ahhoz, hogy meghatározó élmény legyen. Szavazásra szólítunk fel titeket, kedves hallgatók. Nyilván mindannyiatoknak megvoltak a korosztályos dilemmái, és megvoltak azok a generációs konfliktusok, amelyek egy-egy kulturális ikonosztázzal szemben titeket megosztottak. Nyilván annak idején felmerült a kérdés, hogy ahás vagy brosszos, felmerült a kérdés, hogy kjúros vagy depesmódos, hogy mountainbike-os vagy BMX-es, Jacksonos vagy Prince-es, nyilván felmerült idősebbek esetében, hogy Beatles-es vagy Rolling Stones-os, a legnyomasztóbb dilemma ezek között nyilván a bravós vagy popcornos vagy. Ezt is én képviselem. És bravós voltam. Én popcornos voltam. Nyilván. Nem vagyok büszke. És a fontos, az igazán fontos, amelyet most valóban szeretnénk egyszer és mindenkor a dűlőre vinni, Dirty Dancing-es vagy Flash Dance-es, ez a fontos dilemma a mai napra rendelve. Te, kedves hallgató, itt az ideje, ragadj telefont, küldj nekünk SMS-t. Dirty Dancing-es voltál, vagy Flash Dance-es? 0629986986. Nem lehet semleges ebben a kérdésben. Itt most valahova állni kell. De tényleg, vagy a magyarok, vagy a komcsik. Itt az a kérdés. Tehát, hogy azt kell érteni, hogy ez egy ilyen dilemma. Nem lehet középen állni. Itt most dűlőre kell vinni ezt a kérdést. Dirty Dancing-es, vagy Flash Dance-es? Erre vagyunk kíváncsiak. 0629986986 az SMS szám. Sajnálom, hogy úgy bánt veled az apám. Nem, az apád remek volt. Mármint remek volt, ahogy Pennyt ellátta. Igen, de én arra gondoltam, hogy veled milyen volt. Tulajdonképpen miattam volt ilyen. Johnny, azért jöttem, mert az apám... Nem, ahogy megmentettem. Én sosem tudnék ilyet csinálni. Óriási volt. És engem azért néznek semminek, mert egy semmi vagyok. Nem, ez nem igaz. Te nagyszerű vagy. Te nem érted ezt az egészet. Egy olyannak, mint én. A múlt hónapban éppen csak, hogy meg tudtam élni. Most meg gyémántokat dugdosnak a nők a sebembe. A szaron egyensúlyozok, és ilyen gyorsan elsüllyedek. Nem, nem így van. És nem is kell, hogy így legyen. Még nem találkoztam hozzád hasonlóval. Ránézel a világra, és azt hiszed, jobbá tudod tenni. Megtalálod azt, aki elveszett, aki bajban. Igen, szólok apucinak. Ez tényleg bátor dolog, ahogy mondtad. Bátorság kellett, hogy szólj neki. Te nem félsz semmitől. Én mindentől félek. Félek attól, amit láttam. Attól, amit tettem. Attól, hogy ki vagyok. És leginkább attól félek, hogy kisétálok innen, és egész életemben nem fogok úgy érezni, mint amikor veled vagyok. Jaj, Istenem, de Tündér nagyon aranyos, hogy jön a szívét, és mennyire bátor. Milyen bátor, hogy megmondja. Igen, a nők mondják el, mindig a nőknek kell szerelmet vallani. De ez nincs így, azt tudjuk. Nem tudom. De hogy nincs, hogy egyáltalán nincs. Ebben így. A filmben biztos, hogy így van, úgyhogy én így tanultam meg, én így tudom. Hú, eddig X-re állunk, szavazzatok továbbra is. Dirty Dancing vagy Flash Dance 0629986986. Ezek a 80-as évek nagy zenés, táncos mérföldkövei, legalábbis egyikünk másikunk szerint. Aztán csapjatok rendet kettőnk közt, vajon Flash Dance vagy Dirty Dancing? Na jó, de azért egy pár dolgot hadd mondjak már el a Flash Dance ellen és a Dirty Dancing mellett. A Dirty Dancing mellett próbáljál érvelni, ha szabad kérnem. Jó, például, hogyha a Wikipédián megnézitek azt, hogy miről szól, ott nagyon-nagyon sok hibát találtam, és felbosszantott teljes mértékben, hogy ennyire pontatlan a szerkesztő, és még el is fogadják. Itt tényleg egy olyan történet épül fel, ami hihető, ami arról szól, hogy elmegy egy fiatal lány, akinek nagy reményei vannak az élettel kapcsolatban, egy értelmiségi családból az apuka orvos, elmegy nyaralni, és bekerül egy olyan környezetbe, teljesen véletlenül belát a munkásosztály életébe, és kipróbálja azokat az elveket, amiket az apukájától tanult, és próbált végigvinni az életébe. És olyan dilemmák elé kerül, amiben ő teljesen azokat az elveket képviseli, amit az apukájától tanult, viszont ezért összeveszik az apukájával, az apukája csalódik, hazudni kénytelen, és az egész történet során hát diadalmaskodik ő, mint fiatal nő, és nő lesz belőle. És a szerelem. És hát micsoda a szerelem kapcsán. Micsoda forradalmi dramaturgia? Jó, oké, lehet, hogy nem forradalmi dramaturgia, de teljes mértékben hiteles, és emellett pedig a táncon keresztül szeretnek bele egymásba, és a tánc sem úgy alakul, hogy ahogy a Wikipédia állítja, hogy ők, hogy a Johnny Castle elkezdi tanítani Babe-et, hanem egész véletlenül találja meg azt, hogy buliznak ezek a munkások, és ki akarja segíteni Pennyt, a Johnny Castle-nek a táncos társát egy nagy-nagy probléma kapcsán, úgyhogy ő úgy dönt, hogy kisegíti, és segíteni fog. Igen, nagy szíve van, és ez alatt a folyamat alatt ők egymásba szeretnek, amit nem volna szabad. Sok nőt volt már. Mi? Sok nővel volt már dolgod. Baby, hagyd ezt. De én tudni akarom. Nem. Nézd, meg kell értened, hogy mi ez, baby. Beállítasz ide az utcáról, és hirtelen az összes nő rátveti magát. Jó illatuk van, és jól tartják magukat. Sose tudtam, hogy egy nő ilyen is lehet, érted? És olyan gazdagok, rohadt gazdagok. Azt hiszed, hogy ezek biztosan mindent tudnak. Naponta kétszer-háromszor odaadják a szobájuk kulcsát, mindig más nő. Úgyhogy azt hiszem, hogy menő vagyok, igaz? Meg arra gondolok, hogy biztos nem csinálnák, ha nem érdekelném őket, igaz? Jó, semmi gond. Értem, csak kihasználod őket. Nem erről van szó. Hát éppen ez az, baby. Nem is úgy volt, érted? Ők használtak ki. Mi az igazi neved, baby? Francis. Az első női kormánytag után. Francis, ez egy igazi felnőtt név. Ezt írja a kedves hallgató, Robi, ami félelmetes, hogy a Dirty Dancingből sorozat is készült 12 résszel. Írja G. Egyébként a Flashdance-re szavaz. Nagyon sokan szavaztok. Tényleg, már betelt itt nekem a SMS fal. Hát kb. 50-50-re állunk, de azért majd csapunk egy korrekt számlálást, hogyha vége van a szavazásnak, de nem akar vége lenni. Én úgy látom, hogy minthogyha egy orrhosszal a Flashdance vezetne, de aztán majd meglátjuk. És milyen orrhosszal? Erről azért érdemes beszélni. Igen. A Jennifer Grey, a Babe a Dirty Dancing-ben 90-es években átoperáltatta az orrát, és ezt úgy gondolja, hogy az élete legnagyobb hibája volt, hiszen ezek után nem is ismerték meg sokszor. És hát vége lett a Miguel sem indult karrierjének. Igen, de különben a Friendsben is fellelhető. Mi? Barátokban? Így van, Jó barátokban is néha kapott szerepet. Igen, aha, bizony. Meg más filmekben is, de hát tök mindegy, mert ez az egy filmje volt, ami lényeges, ugyanúgy, ahogy a Patrick Swayze-nek szerintem. Uh-huh. Na jó, a szegény Patrick viszont a Dirty Dancing második részében ugyanúgy feltűnik. Na, az nagyon durva, tehát ezt a két képet egymás mellé kell rakni, amikor nagyon durva megöregedett. Jó, de Patrick Swayze, ebből is látszik, hogy mit szeretünk benne, azt a fiatal testét. Na most, hogyha ez egy kicsit errodálódik, abban a pillanatban elveszti az egyetlen egy tulajdonságát, nem, amiért vonzódni lehet hozzá, vagy bármiért is kedvelni lehet Patrick Swayze-t, és onnantól nem amiatt. Figyelj, Robi, a Dirty Dancingben nem egy éles erotika van, hanem egy hatalmas nagy romantika és intimitás. A Jennifer Grey nem egy szép lány, viszont annyira bájos, és ugyanígy a Patrick Swayze férfias, de főként egy szerethető... Nyálas. Lehet, hogy nyáras, de nekem az nagyon bejött 8 évesen, vagy 6 évesen, sőt 3 évesen is, csak még nem értettem. Szóval ezek egy ilyen olyan dolgok, amik tényleg meghatározóak. Nekem az ilyen típus jön be. Tulajdonképpen a szexhez való viszonyodat neked a Dirty Dancing és Patrick Swayze alapozta. Igen, meg, ugye? Ez biztos, hogy részben. Nem ütött vissza később, amikor elkezdted gyakorolni a szexet? Nem, teli van a város Patrick Swayze srácokkal. Viszont ami az előző... Te is nagyon hasonlítasz, Robi. Jaj, köszönöm, hát igazán. Ezt nem akartam hallani. Ezt nem dicséretnek veszem, ugye nem haragszol meg ezért. De ami az előző jelenet volt éppen, ahol hallottátok, ahogy esik az eső, ez egy olyan délután, amikor sakkoznak egy csomó, sakverseny van, meg Barkóba verseny van lent a nyaralóban, és Béb úgy szökik meg otthonról, a nyaralóból, a nagy semmittevésből, hogy lenne egy barkóbázni, és akkor ő belóg a Patrickhez, a Johnny Castlehez, és eldöntenek egy olyan délutánt, amikor kint szakad az eső, pedig döglenek az ágyban, hallgatják a zenét, és semmit nem tesznek, csak szeretnek. Csodálatos. Na igen, hát ez fontos ilyet megtanulni. Na jó? Bocs a zavarásért. Mindig én csinálom az idén záró táncát. De az idén azt mondták, hogy nem lehet. Úgyhogy a magam táncát fogom járni egy remek partnerrel. Aki nem csak nagyszerű táncos, hanem aki megtanított arra, hogy vannak emberek, akik kiállnak másokért, kerüljön bármibe is. Valaki, aki megtanított arra, hogy milyen ember akarok lenni. Miss Frances Hausman. A Dirty Dancing mániákus Csonka Bertával. Szavazzatok továbbra is, Dirty Dancing vagy Flashdance. Hát ebben a tekintetben megosztottak vagyunk a Berta, illetve én a 80-as éveknek a nosztalgiájának a viszonylatában. Közben pedig beolvasok nektek egy szolgálati közleményt. 2 darab jegyet nyerhettek a Fűrész 7. részének a vetítésére. Hogyha azt meg szeretnétek nézni ingyen, ez egy 3D-ben előadott film lesz, úgyhogy 3D-ben követhetitek figyelemmel mindazokat a bestiális kínzásokat és gyötrelmeket, amelyeket ígér a számotokra a film. Most a jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán is az utasellátóban fogtok hallani egy-egy kérdést, és ezekre a kérdésekre kell válaszolnotok a fűrész@radiokafe.hu e-mail címen. Ha bármi más egyéb információra van szükségetek, akkor azt a Rádiókafénak a honlapján fogjátok megtalálni. A mai kérdés úgy hangzik, hogy milyen témákról szól a Piknik című műsor. Az A válasz az, hogy főképp kultúráról, a B válasz az, hogy leginkább utazásról, a C válasz az pedig, hogy többnyire sportról. Az A, a B, illetve a C közül kéne választanotok, és akkor ezt elküldhetitek a fűrész@radiokafe.hu e-mail címre is. Nyerhettek 2 jegyet a Fűrész 7. részére. Kaptunk is egy SMS-t ezzel kapcsolatban. Ugorhatnánk már? De ugye nem a Top Gun jön ezután. Fűrész 7, Dirty Dancing. Hova jutottunk? Kérdezi a kedves SMS író. Hát lassan eljutunk a Dirty Dancing-től a Flashdance-hez, amely a mára rendelt második szent zenés-táncos evangélium. Annak a fényében választhatok a kettő közül, hogy most hallottátok a zenéjét a Dirty Dancingnek, akkor most meghallgathatjátok a zenéjét a Flashdance-nek, és akkor ennek a fényében eldönthetitek, hogy van-e különbség a kettő között, és hogyha van különbség, akkor melyiknek a javára. Jó, de azért mégis egy filmes műsor hallgattok, és csinálunk mi most itt, Robi, úgyhogy azért szerintem az is jelentős, hogy a zenék köré mit sikerült építeni, elég fontos dolgokat. Mert én azt gondolom, hogy aki ezeket a filmeket kedveli, az leginkább a zenék miatt kedveli, illetve a tánc miatt kedveli, tehát hogy amiatt a zenés-táncos élmény miatt kedveli, nem pedig a, a forradalmi sztori, vagy a brilliáns játék, vagy pedig a nem, tehát a kameramozgásnak a forradalmi természetesen, de éppen ezért nagyon, viszont nagyon fontos, hogy azt az élményt, amit ad mondjuk egy videoklipszerű táncjelenet, ne rombolja le az a buta dialóg, ami utána jön, és látszik, hogy szinte csak azért írtuk meg, hogy összekösse a kettőt. Ezért vagyok olyan rosszul általában a musicalektől, mert annyira csak a zenére megy rá, illetve a látványra, hogy egyszerűen élményt, filmes élményt egyáltalán interpretálni nincs mit, mert annyira didaktikus, hogy a szájába van rágva az embernek. Én szerintem lehet ezt együtt csinálni, és én szerintem ebből a szempontból a Dirty Dancingben olyan dolgok vannak, amik hihetőek, fordulatosak, érdekesek, és emellett adják azt a hatalmas élményt, ami a tánc, a zene és a szerelem. Büszkeségünkre szolgált, hogy elhangzott a kultikus mondat, miszerint senki sem ültetheti bébit a sarokba. Azt hiszem, hogy ez jól fémjelzi az egész Dirty Dancing-et, valamint azt a mélységes bugyutaságot, ami jellemzi ezt a filmet. Igen, jó, oké, tehát ez is elfér, teljesen más élményt ad nyilván, mint ezer másik film. Hát bevallom, de ez nem egy rossz élmény különben. Bevallom, hogy ekkor, amikor ebben az utolsó ilyen nagy jelenetben, egyébként szívemből gyűlölöm azt, hogy a hollywoodi filmekben mindig kell egy olyan nagy utolsó jelenet, amiben összefoglaljuk és csúcsra járatjuk az egész sztorit, és akkor tulajdonképpen a szerelmesek, azok a film egyéb szereplőinek a szeme láttára demonstrálják a szerelmüket, mint egy aféle előadást, és nyilvánosan smárolnak, meg fogdossák egymást, és a közönség pedig, mintha ez nekik szólna, így újjong meg, így hújogat, hogy hajrá, fogd meg, dugd meg, nagyon jó, és így együtt örülnek a szerelmesekkel, ez az én számom annyira nyomasztó, hogy legszívesebben elbújnék, mert ugyan szégyeltem magam, amikor a Patrick Swayze így leugrott a színpadról, és így rázta magát a közönségnek, meg térdre esett, és térdepelve így vonaglott, annyira kínos volt, hogy legszívesebben elbújdokoltam volna. Most csak azért kell elmondanom, hogy árnyaljam azt a meglehetősen egyoldalú képet, amit festettél a Dirty Dancing című filmről. Jó, én továbbra is azt tudom mondani, hogy bárcsak az életemben lennének ilyen jelenetek, de mivel nem valószínű, különben manapság az esküvőket megrendezik ilyenre, és a tánckar, a barátok csinálnak egy tánckart, és előadják a hasonló táncokat, akár a Dirty Dancingből. Berta, te szeretnéd, hogyha egy stadion előtt kérnék meg a kezedet, ahol nem mondhatsz nemet. Nyilvánvalóan nem mondhatsz nemet, de nem soha lehet. Nem mondani nemet, igen, egy stadion előtt se. Egy stadion szeme láttára nem alázhatsz meg egy férfit, még ha nem szereted, nem akkor is, sem. Mindig igent kell mondani, ha megkérik a kezed, Robi, ezt tud. Hát főleg nagy nyilvánosság előtt. Na, annál nagyobb szemétség nincsen, mint nagy nyilvánosság előtt megkérni valakinek a kezét, mert olyan helyzetbe hozni valakit, hogy gyakorlatilag kvázi kényszeríteni arra, hogy igent mondjon, mert hát ezt nem teheted meg valakivel, hogy egy stadion szeme láttára. Ez egy nagyon-nagyon jó élmény különben. Nem stadion szeme láttára. Komolyan ezt gondolod? Igen. Komolyan ezt gondolom. De komolyan azt szeretnéd, hogy a nagy nyilvánosság előtt kérnék meg a kezét. Most nem a nagy nyilvánosság előtt, bármilyen helyzetben. Szeretnél demonstratíve táncolni a szerelmeddel, hogy minél többen lássák, hogy ti mennyire egy húron pendültök. Igen. Képzeljétek csak el, hogy az ágyban milyen jók vagyunk, ha ilyen jól táncolunk igen, együtt. Igen, persze. Szerintem ez egy természetes dolog. Biztos, hogy az? Igen. Nem szerintem te is így szeretnéd titokban. Legalábbis minden lány szeretne szépségkirálynő lenni. Nem egy kretén nem. És elkurd dolog inkább? Véletlenül? Nem. Az valami más. Nem. Ez a lányok, minden lány egy királylány, és nagyon szeretni megtalálni a hozzá illő királyfit, és megélni királylányként és királyfiként azt, ami történik velük, és a szerelmüket. És a szerelem a filmen lehet ilyen, hogy minden éppen oda azt veszi a kamera, amit szeretnénk. Az életben pedig attól függ, hogy te hogy éled meg az életed, és hogyan, milyen helyzetekben hozod magad, és kikkel találkozol. Viszont azért egy üzenete legyen a mai műsornak az, hogy a tánc az egy mekkora csodálatos dolog két ember között, és hogyha a szerelem meg a minden széthúlik, és azt mondjuk, hogy ez egy megrendezett dolog, egy táncban ilyen hatalmas dolgokat lehet megélni. Főleg, hogyha az 50-es évek, nem az 50-es évek társas táncaira próbáljuk meg rágerjeszteni a 80-as évek fiataljait. A társas táncra, Robi, azért az fontos, mert igen, hogy a flashdance-ben most mindjárt megyünk már oda tényleg. Igen, a flashdance-ben valakinek a személyes rezgésére csavarodunk rá, nem pedig az ilyen 50 éves, nem tudom én, anyukáknak a társas időtöltésére próbálunk meg így nem tudom, valahogy rágerjedni. Na jó, azért ez egyáltalán nem így van. Azért, mert szalsza, illetve latin táncok, ez mai napig ugyanolyan diót és ugyanígy csinálják az emberek, és nagyon-nagyon jó időtöltés és nagyon jó társas dolog az, hogy elmehet bizonyos szórakozó helyekre Magyarországon is, éjszaka, és olyan, mint a Mexikóba mennél el, és az emberek váltogatják a párjaikat, és táncolnak, és élvezik azt a mozgás örömét, amit együtt lehet csinálni. Na, könnyítsük meg a szavazást a kedves hallgatóknak azzal, hogy rágyúrunk a Flash Dance-re, és felmutatjuk azt, hogy miért milliószor külön, mint a Dirty Dancing. Giorgio Moroder zenéjét hallhatjátok, azért Giorgio Moroder az egy eszetlen nagy király, hadd említsem csak néhány példa gyanánt az Éjféli Express című filmet, aminek ő szerezte a zenéjét, vagy a Sepp helyes arcú című filmet, aminek szintén ő szerezte a zenéjét. Egy páratlanul nagy zeneszerzőről beszélünk. Hát maga a film, ez nem egy túlépületes élmény, az tény. Tehát, hogy eléggé nevetséges maga a sztori is, a hegesztő munkás, mennyi, 19 éves lányról. A nappal hegesztő munkásként dolgozó fiatal lány esténként társas táncosként lép fel. Igen. Ez, hát, ez a téma. Igen, de legalább nem társas táncosként. Ennyi előnye már is megvan a filmnek. Ez, hogy mondjam, valami nagyon eredetit, valami nagyon, nagyon addig ismeretlent hozott be, és emelt kultikus szintre ez a film. Tehát, hogy ez a lány, aki egy ilyen vadóc, igazából a mozgásában nincsen semmi tanulható, hanem nagyon mélyről, nagyon sajátból hozza valami nagyon, egyrészt nagyon fiús, az egész lénye. Annyira önérzetes, hogy az már egészségtelen. Tehát nem is lehet tudni igazából, hogy kibántotta meg őt annyira, hogy ő ennyire sérült lett, hogy nem nagyon lehet megtudni ebből a filmről valamit. Elmar magától mindenki. Van egy nagyon-nagyon szexi csaj, és az elején is nagyon szexi, meg a végén is, és kb. Erről szól a film. Nagyon úgyhogy fiús, inkább a klippeket nézzétek meg, mert a többi, hogyha ilyen erotikus dolgokra vágytok, mert a többi az valami borzalmas. Hát nagyon szexi és nagyon bájos. Tehát ott kezdem, hogy gyönyörű szép. Ez a Jennifer Beals, aki játssza ezt az Alex Owens-t, vagy Owens-t, aki a főhős, hát elképesztő nagy szexuális ikon volt a 80-as években. Tehát így mindenki szerelmes volt belé, de aki nem, az is rá recskázott. Tehát hogy ez egész biztos, hogy a Jennifer Beals az rányomta a bélyegét a 80-as éveknek a nőkhöz és a szexhez kapcsolódó ilyen karakterzsánerére. És szerintem borzasztóan bejövős. Tehát, hogyha azok a kis zoknik, amiket fölhúz a lábára, meg azok a fáslik, amikkel összekötözi a lábát, tehát azok beégtek szerintem a férfiaknak. Olyannyira, hogy újra ez a divat, ugye eltelt ez a 20 év, és most megint ez a divat, úgyhogy bárhol ugyanezt lehet látni. Szóval itt nem egy ilyen tanulható, társas, demonstrálandó tánc az, ami kultikus próbál lenni, hanem valami nagyon saját, valami nagyon mérőjövő, valami nagyon proli dolog történik. És szerintem, ha már valamiért, már legalább ezért autentikus. Most a sztoriról ne ejtsünk túl sok szót, ez a film ez semmi más, mint videóklippeknek a laza füzére. Most mint filmet nem nagyon lehet értelmezni, de ez nem is mint film a fontos a Flashdance, hanem mint kultusz ennek a lánynak, ennek a Jennifer Beals-nek, mert inkább a színésznőt említsük, mint a karakternek, a karakter egy rossz vicc, és a zenének, meg ennek a fajta táncnak, meg ennek a fajta külvárosi, piszkos, és emellett viszont rendkívül önérzetes proli karakternek az ereje, az, ami elviszi ezt az élményt. Adrian Lyne rendezte ezt a filmet, rendező, akinek a nevéhez például a Jákob Lajtorjája fűződik, talán a legnagyobb dobás, ami az Adrian Lyne-nak a karrierjével történt, valóban kiváló film, mert erről a filmről ezt nem mondhatjuk el. Igen, de a forgatókönyvíró többi munkájáról érdemes szót tenni, ugyanis ez egy magyar származású művész, mondjuk. Joe Esterház, aki Amerikában él, és a nevéhez fűződnek többek között a Sylvester Stallone-nak jó pár kiemelkedő filmje, illetve a Showgirls, ami, na a Showgirls, na most a Flashdance-ről én nem beszélek, kész, ez, úgy döntöttem, hogy ennyi volt róla, viszont a Showgirls az a film, ami érdekes és hasonló erotika van benne, és hasonlóan bárgyú a forgatókönyv, mégis az valamiért nekem tetszett. Uh-huh. És a 80-as években valahogy úgy tűnik, mintha ez még fölfelé ívelt volna, és tudott volna újat hozni akár a divatba, a táncba, a zenébe. Most pedig azt érzem, hogy 20 évben rá teljesen visszanyúlunk, és annyira jó, hogy anyukámnak a ruháit fölvehetem, és a cuccait, öve itt a derekamra köthetem, és nem kell újabb dolgokat megvenni, és már is megvan a szett. Nagyon jó, fiúk, lányok, vegyétek fel anyukátok ruháját, és táncoljatok a tükör előtt. Fiúk, lányok, ezt újat hoztam, most igaz, mondjuk az igaz, hogy most már fiúk, lányok beöltözhetnek anyu ruhájába. Lábszárvédő, tornadress, homlokpánt, habos, dauer, lányfalusi gyermeküdülő, istenem. Ide nekünk G, aki igen, nyilván sokat marokmarcsázott, egész nyár azzal telt, úgy látszik. A Dirty Dancing és a Flashdance a csajoknál benne van a top 5-ben, ha táncos filmről van szó, akkor nekem a Gumilábak az egyik kedvenc. A legkedvesebb rádióműsor vagytok, puszi Adél. Aztán szép lány volt, de a filmben nem ő táncolt, hanem egy dublőz, írja nekünk Gabi. Máskor is legyen ez a lány a műsorban már, mint te, Berta. Nagyon jól helyre rak. Na. Már mint engem? Pedig kaptam olyanokat is. Hideget, meleget, a felét se olvastunk. Igen, nagyon hideget is kaptam, és kicsit úgy is vagyok vele, hogy viszont amikor mondjuk a Dirty Dancingről van szó, akkor pont hadd ne kelljen eljátszani azt, hogy az ember mekkora intellektuál, hanem hadd mondja el azokat a dolgokat, amiket ő megélhetett. Jó, hát ez egy kis időutazás, visszamentél az időben a 8 éves korodba. Persze, nektek is vannak ilyen filmek, biztos vagyok benne. Azért, tehát komolyan. Nem lehet, tehát mind a két film, ha valamiért a zenéért és a táncért jó, ebben a tánc annyira autentikus, semmivel össze nem hasonlítható. Ez hozta be a 80-as éveknek azt a mindent, vagy bármi egyébbel össze nem hasonlítható táncos, jóformán koreográfia nélküli mozgásvilágát, ami aztán az... Disco dance. Hát igen, ami aztán az aerobikban csúcsosodott ki. Nem is nagyon, tehát igazából a sport és a tánc soha nem állt ilyen közel egymáshoz. Nem is lehet igazából tudni, hogy hol végződik a tánc, és hol kezdődik az atlétika. Ennél, az akrobatika. Igen, meg az akrobatika ebben a táncban. Tehát ez valami, és annyira fiús az egész, és az annyira szexis, és ez a fiús lány lett annyira ikonikus a 80-as években, pont többek között ennek a filmnek a révén, de a nagyon nagy erénye a filmnek, akkor is a Giorgio Morodernek a zenéje. Hát hallgassátok meg például ezt. Tehát, hogy ez önmagáért beszél, és hát azt gondolom, hogy ha valami jó ebben igazán, akkor azok ezek a zenék, és ez az, ami magasan a Dirty Dancing fölé emeli a Flashdance-t. Jó, hát ami zseniális, az zseniális, tehát erre ez nincs mit hozzáfűzni, kedves hallgatók, továbbra is várjuk a szavazataitokat, most már azért kaptatok némi illusztrációt, vajon melyik lehet a jobb, a Flashdance vagy a Dirty Dancing, többet nem segítünk, 0629986986, fejfej mellett áll a szavazás során, a Berta az annyira el van kötelezve a Dirty Dancing mellett, hogy itt már meginterjú volt a technikus kollégát, a hírszerkesztő kolléginát. Jó, azért vagyok most meg kérdezve, így. Gondoltam, hogy ez egy kényes, ez tényleg nekem nagy kedvencem, és nem is észérvekkel, tehát itt tényleg nem kell gondolkoznotok. Nem láttam a filmet, de olyan a zenéje, mint egy nyugdíjas klub menzáján, írja nekünk Győze. Igen, nagyon jó amúgy ez a nosztalgia, tehát simán elkapott, eszembe jutott még így nagy romantikába a házi buli is, annak is mennyire fantasztikus, jó hangulata van és szép zenéje. Hát ezek a 80-as évek. A fanatikus és dogmás Csonka Bertával. Azt hiszem, hogy a lényegét akkor fogjuk meg a Dirty Dancing versus Flashdance dilemmának, amikor azt énekli itt az Irene Cara, aki énekelte ezt a számot, hogy vagy Irene, vagy mi, hogy Close My Eyes, I Am Rhythm. Tehát ez az I Am Rhythm, amikor nem arról van szó, hogy Patrick megtanít minket, hogy hogyan rázzuk a seggünket nagy nyilvánosság előtt, hanem hogy valami mélyről, valami a zsigereinkből, valami az alkatunkból szervesen következik, szervesen ránk tör, és nem bírunk megállni. Tehát amikor azt ért, nem tanultad soha, hogy kell, csak hallasz egy számot, amire nem bírsz megülni a seggeden, hanem föl kell ugranod, és denszelned kell, és jön, és szerves, mert van valami, találsz valami közöset azzal a zenével, valahol a mélyen, valahol a gyökérzetben, a felszín alatt valahol egy vagy ezzel az egésszel. Van valami nagy kulturális egység, amiben összeforsz ezzel, és abban a pillanatban nincs határ, tehát nincs olyan, hogy itt végződik a zene, és itt kezdődik a tánc, vagy hogy a ritmusra rázod a segget, hanem csak a tánc van. Tehát, hogy fogalmazzak, a folyamatban elveszel, és megsemmisülsz. Tehát, hogy igen, ez egy adottság. Ez az állapot, de erről szól a Flashdance, és ettől szerintem sokkal szervesebb, és sokkal önazonosabb, mint bármi Dirty Dancing, vagy egyéb ehhez hasonló. Robert, egyetértek. Oké, ez egy adottság. A Flashdance arról szól, hogy van egy adottsággal megáldott lány, aki ki tudja fejezni magát ilyen szinten is, és ez fantasztikus, egy olyan elemi dolog, hogy a zene ennyire el tudja ragadni őt, és pont az a zene, amit aláírnak, vagy ő ír, vagy nem is tudom, hogy a zenét az ő tánca alkotja, vagy az, ő a, tánc, a zenére táncol, na de a Dirty Dancingben pedig az történik meg, és most már itt tényleg lezárva ezt a vitát, hiszen ugyanúgy, hogy flashdance-es vagy Dirty Dancing-es, ez ugyanúgy egy adottság. Mit kaptál az élettől, mit választottál, nem választottál, ezt szereted. A Dirty Dancingben arról van szó, hogy én, aki egy ilyen adottsággal születtem, át tudom adni neked ezt a szeretetet, és megtanítalak rá, és utána ugyanúgy te is fel tudsz oldódni bennem, velem együtt. Ja, és most beszexelünk is, az a király, mi? Mind a két filmben mindig szexelünk. A flashdance az egy ilyen szoció. A dance szoció. Eleve nagyon párhuzamos az a szexel. A flashdance az nem egy, az egy szoció, az egyén ki van ragadva a 80-as évek elején, aki megvalósítja magát. A dirty dancing az pedig egy általános, egy univerzális élmény az, hogy a tánc mit tud adni neked, és te is képes vagy arra, hogy ezt megtanuld. A flashdance azért jobb, mert egy egész világot megmozdulhatott Amerikától Svédországig, az összes generációtól, kicsiktől nagyokig a maga idejében. A zenéjétől most is libabőrös lettem, írja a kedves hallgató. Jó, nézzétek meg tényleg, hogy hány megkeresés van a YouTube-on. Jó, hát tényleg sok. 50 millió fölött van. A Dirty Dancing, a flashdance 2 millió maximum. Jó, de ez azon is múlik, hogy mikor veszik le éppen. Tehát lehetséges, hogy a flashdance, ezt a Vada Feeling című számot már levették négyszer, és hogyha összeadnád azokat a találatokat, amiket most már nem találsz, akkor összeállna abból is ugyanez az adat. Jó, nincs bunyó, adottság. Na, aztán itt van egy jó pár SMS még, amit beolvashatunk. Szokás szerint hallgattalak volna titeket, de ezt a zenét nem bírom, léci, hagyjátok, abban nagyon fáj. Hát igen, az olasz komponisták verhetetlenek a filmiparban, Morricone, Rota, Badalamenti, Moroder, stb. Bár nekem a Dirty nem jön be, Berta nagyon jó fej, jó, hogy Kubrick, Buñuel, Polanski nálam verhetetlen, én például imádtam a Minden lében kanalat, és nem szégyellem. Na, nagyon jó. Ja, minden lében két, még minden bélben két anál, nem? Aztán, én úgy emlékszem, hogy mindkét filmet utálom, de amióta ezt a műsort hallgatom, nagyon kedvem lett megnézni mindkettőt. A Puzsér Robi egy 10 percet beszélne a karalábi főzelékről, én esküszöm, még azt is megkívánnám, írja Eszter. Ez a zene elhangzik az Éjféli Express című filmben, nem, az egy másik zene, de nagyon hasonló. Jó, a Giorgio Moroder világa, igen, és akkor az így tud emlékeztetni az egyik szám a másikra. Még rengeteg SMS-t kaptunk. Nocsak a 80-as években is voltak sértődött szinglik, akik a táncban élték ki ezt, azt, amaszt. Mert a proliknak a Dirty jön be, azért 50 millió, írja a kedves SMS író. Okay. Szavazzatok továbbra is Dirty Dancing vagy Flashdance, mi egy kicsit tovább lépünk, méghozzá a Mindhalálig zene című filmre, ami egy nagy tisztelgés a revű műfaja előtt, amit bevallom, én szívből utálok. Én is. De ennek ellenére te erőszakoltad bele a műsorba ezt a filmet, mondva, hogy ez milyen jó lesz. Úgyhogy légy szíves, érvelj már emellett a film mellett valamit. Jó, na itt viszont már érdekes a történet. Tehát itt van egy gondolat, egy életmű, egy valódi koreográfus életéből íródott a sztori, ami szerintem annyiból is érdekes, 79-es film, mint maga a Hair. Eleve a koreográfia emlékeztet a Hairre, eleve furcsa érzést töltött el, amikor abban gondoltam bele, hogy ebben az 5 évben, vagy nem tudom, mondjuk akkor legyen 10 év, a 70-es évek vége és a 80-as évek első fele, mennyien táncos zenés, szuper jó film született, mennyire fontos volt akkor a koreográfia. Tehát, hogy az, hogy oké, és nagy zenék is születtek, és arra viszont kidolgozott gyönyörű mozgások és koreográfia. Nagyon sokkal többet mondtak el a mozgással akkor filmekben a táncosok, illetve a rendezők, mint manapság bárhol. És az Old Jazz, ami szintén 79-ben játszódik, egy olyan dilemmát mesél el nekünk, ami nekem mindig érdekes, ez pedig a karrier, és a magánélet, és a halál. A Bob Fosse-nak a filmje, aki egy jelentős amerikai filmrendező, és emellett egy nagyon jelentős Broadway revű táncos és koreográfus volt. És ő neki a tisztelgése saját maga előtt elég gusztustalanul hangzik, de tényleg így van. Vagy inkább gyón. Tehát eljátsza igen, azt, hogy elmeséli a hibáit, igen. És hogy de közben jókat csámcsog azon. Womanizer volt. Nagyon jó ez a szó. Igen, mégiscsak fetisizálja saját magát, amellett, hogy hogy le is leplezi saját magát bizonyos szempontból. Most itt a filmben ő itt rendez egy filmet éppen, ami egy komikusról szól. Annyira önéletrajzi a film, hogy itt a Bob Fosse-nak a Lenny című filmjéről van szó, amiről volt szó a múlt héten, a Dustin Hoffman játsza Lennyt. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon híres és nagyon-nagyon kiváló film, ugye Lenny Bruce-ról, a híres stand-up komikusról szól, és a hős is ugyanígy éppen rendez egy filmet egy stand-up komikusról. Nyilvánvaló, hogy Bob Fosse-ről van szó, olyannyira, hogy a filmet maga Bob Fosse főszerepelte volna, tehát ő maga játszotta volna Joe Gideont, aki a Bob Fosse-nak az alter egója ebben a filmben, de már annyira szívbeteg volt, hogy nem vállalta el a főszerepet. A film pedig arról szól, hogy a Roy Scheider által végül eljátszott Joe Gideon, az mennyire szívbeteg, hogy nem tudja elvállalni a szerepet, és nem tudja eljátszani azt, akit el kéne játszania. Tehát annyira átszövi a rendező, koreográfus életét a sztori, és annyira megfeleltethetők a hősök a készítőknek, hogy az zavarba ejtő. Ez a Mindhalálig zene egy nagyon-nagyon keményen drámai, és nagyon-nagyon sajátosan ízléstelen. Ilyen hollywoodi Broadway musical, ami... érdekes azt mondani, hogy hollywoodi Broadway musical, hiszen a Broadway New Yorkban van, de ez a film, ez a Broadway revű haláltusa, ilyen nyál extrém movie, vagy igen, nem tudom, hogy fogalmazzak. Igen, a mártír művész, aki igen. Aztán föláldoz mindent a művészetért. De nem is a művészetért. Nem, az ő megvalóan. A hedonizmusának az oltárán, meg az élet iránti oldhatatlan és habzsoló fétisének az oltárán igazából. Hát, meg az meg is kapja a végén. Hát legalább a végén jól megkapja magáit, amit megérdemel. Végig kívánjuk neki, és a végén legalább meg is nyugszunk. Még az az a szám, ami még valamire való ebben a filmben. Tehát ennek a filmnek például nagyon rossz zenéje van. Tehát, hogy egyszerűen, ez a szám, ez még valami. Ez még valami. De gyenge. Tehát, hogy így ez, ha túl habkönnyű ez az egész. Ami viszont az erőssége a filmnek, az az, hogy valódi drámája van, és valóban személyessé van téve, és ennek a Bob Fosse-nak a nagyon-nagyon elcseszett élete, és a nagyon-nagyon elcseszett karrierje, és az önmagához való nagyon-nagyon hamis viszonya, az ami feltárul. A Bob Fosse egyébként annak rendje módja szerint teljesítette be azt a sorsot, amit megjósolt saját magának ebben a filmben, és bizony infarktusban halt meg, az igaz, hogy 87-ben, vagyis még volt egy erős 8 éve a film után, tehát azért nem úgy történt, hogy már mindjárt meghal, hogy éppen hogy csak be tudja fejezni a forgatást. Minden esetre az könnyen lehetséges, hogyha ő játszotta volna a főszerepet, akkor nem lett volna már hátra 8 éve. Tehát, hogy akkor már neki nagyon kellett vigyáznia magára, pont úgy, ahogy a főhősnek. Más kérdés, hogy a film arról szól, hogy a főhős Joe Gideon nem hajlandó lemondani azokról a kihívásokról, amelyeket ő maga elé tűz, és nem hajlandó átadni a szerepeit másoknak. A rendező meg ehhez képest hát nem saját maga játszotta el. Tehát nagyobb a fétis önnön maga körül, mint amekkorára ebből következtethetünk. De minden esetre az biztos, hogy a Roy Scheider az kiválóan játsza a főhőst. Nagy valószínűséggel jobban, mint hogyha a rendező játszotta volna saját magát. Most a Bob Fosse-nak a nevéhez fűződik többek között pont a Kabaré című film, és abban hangzik el az Old Dead Jazz című szám. Uh-huh. Tehát itt most visszautal saját magára, illetve a saját maga egyik volt ex-filmjére a rendező, hát ez is biztos egy nagyon ízléses húzás a részéről. Ilyen kultuszt épít saját maga köré folyamatosan. A Chicago Musical-t rendezte éppen ez alatt a film forgatás alatt. Tehát, igen, hogy így ugye tényleg az van, hogy ott a Broadway, tehát ő volt ott a nagy király. A film, én különben két-három héttel ezelőtt találkoztam el, és érdekesnek találtam a filmet. Szerintem érdemes megnézni. Érdekes, szép benne, nem csak a táncok, de akár az, hogy több szálon mozog ez az egész, és vannak olyan szépen elejtett vonalak, szálak, például az, hogy a film forgatása, illetve a film megvágása során a stand-up komedis vonal, ott ő pont a halálról beszél, arról, hogy van a halálnak öt olyan szintje, amíg eljutunk oda, hogy elfogadjuk a halált, és ő pont ezzel a témával foglalkozik, ezt kell neki megvágnia, illetve a halál angyalával is beszél, tehát hogy az egész olyan szépen át van szőve, egyáltalán nem didaktikus, hanem úgy, hogyha amilyen szintekre akarsz menni, úgy kihallhatod belőle a történetet, és az az érdekes, hogy azóta is hány ember csinálja ezt, hány embernek ez az élete, és lehet, hogy nem is baj, hogy sok embernek a művészete az élete. Nem mindenkinek kell gyerek, család, valami. Az az extravagancia, amit ez az ember megenged magának az életében, az azért túlmutat a művészetén. Ez egy romantizáló árukapcsolás a fejünkben, hogy az ilyen zabolátlan művészek, azoknak saját szabályaik vannak. Aha, és azok, mint a zseni kultusz. Igen. Pontosan. Tehát hogy azért lássuk be, hogy ahhoz, hogy jó színpadi koreográfus légy, ahhoz nem kell végig spidezned az életedet, és nem kell mindenőt megfarkalnod, aki a színpadon akárcsak jól rázza a segélyt. Jó, de ha teszed, akkor lehet, hogy az lesz belőle. Tehát lehet, hogy az hozza elő a nagy bátorságot, hogyha ilyen szereket használsz, ki tudja. A bátorságot? Tehát azt mondod, hogy nagyon nagy fokú bátorság kell ahhoz, hogy színpadi koreográfus légy. Én szerintem, én hogy önmegvalósítani. Hogy a kaszkadőröknek van szükségük nagy bátorságra, meg az űrhajósoknak. Nem ahhoz, hogy önmegvalósíthass, és őszinte lehess a világban, és kihozhass magadban azokat a dolgokat, amiket amúgy nem hiszel el magadról. Ahhoz az amfetaminizmus, tehát a fizikai függőség a speed iránt. Nem a speed iránt, hanem például a kokain ugye megnöveli az embereknek az önbizalmát. Jó, és sokan élnek ezzel, és nagyon valóban meg is valósítják magukat. Úgy elég könnyű, ugye a szorongások közepette elég nehéz viszont bevállalni olyan helyzeteket, amikor azt figyelt, hogy ki nevet ki, vagy ki sem. Na még amúgy ami érdekes az, hogy ez egy 79-es film, nagyon sok Oscarra volt jelölve, és sokat meg is nyert. Azt hiszem összesen 9-re volt, és ebből 4-et nyert, és ahhoz képest marhára nem emlékszünk rá. Valószínűleg a Herr elvitte az összes babért. Nagyon durva, amiről eddig beszéltünk, azok mind Oscar-díjas filmek. Mondjuk ez a film, ez a legjobb látványtervezésért nyerte az Oscar-díjat, viszont Cannes-ban aranypálmát nyert, mint halálig zene. Egyébként most a Oscar-díj, illetve Grammy-díj tekintetében nem tudtok választani a Flashdance meg a Dirty Dancing között, mert mind a kettő a legjobb filmzenéért megkapta az Oscar-díjat, és mind a kettő a legjobb soundtrackért megkapta a Grammy-díjat. Hiszen sajnos nem egy évben volt, mert akkor ott dönteni kellett volna nek az Akademinek is. Igen, tehát minden film Oscar-díjas, és hát az az igazság, hogy ha meg akarjátok tudni, hogy hogyan cseszi szét a szíveteket, meg az egész életeteket, az intenzív alkoholizmus és amfetaminizmus, akkor és a folyamatos dohányzás mindemellé, akkor a Bob Fosse-nak a sorsa az, illetve hát a Joe Gideon-nak a sorsa, aki hát az alter egója, ő neki a filmát, az egy jó illusztráció ehhez. A felesége meg a lánya kérleli ebben a jelenetben, természetesen a Broadway revű nyelvén a hősünket, hogy ugyan hagyja már abba a folyamatos spidezést, meg a különböző női táncosoknak a folyamatos meghegesztését, meg az egyéb piálást és dohányzást és minden egyebet, amivel lassanként kinyírja magát, és hogy változtasson az életén. Tehát itt arról van szó, hogy a hősünk annyira benne él ennek a Broadway revűnek a világába, hogy a saját érzéseit, meg a saját megéléseit abban a műtéti altatásban, vagy féldelíriumban ő kizárólag ilyen módon, tehát ennek a revűvíziók formájában tudja átélni. Hát ugyanezt a tudatban zajló musical jeleneteknek a dramaturgiáját a Lars von Trier a Táncos a Sötétben című filmben hát százszor magasabb színvonalon valósította meg a Björkel az oldalán. Hát tulajdonképpen ebből a koncepcióból az a film hozta ki a legtöbbet, nem ez. Tehát annak ellenére, hogy nagyon súlyos drámája van ennek a filmnek, de nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy ez a Broadway revű, ez megjátszós, öncélú gagyi, ez igen, nem egy életet, tehát másfél órát nem nagyon ér meg, nem hogy egy életet. Tehát nem tudom komolyan venni a drámáját ennek, hogy ebbe beledögleni ebbe a gagyi szarba. Ráadásul ebben is van egy nagyon erotikus jelenet, különben az is meglepő, és azt talán érdemes megnézni. De ami igazán elszomorító az, hogy itt mindenki csúnya. Egyszerűen olyan csúnyák az emberek, akiben beleszeret azok a táncos nők, és egyszerűen egy szép ember nincsen benne, kivéve a Michelle, a kislány mondjuk. Na de hát teri vagyunk rengeteg táncos nővel, akkor legalább azt kellett volna úgy alakítani, hogy oda szép embereket. Gondolom, akkor még úgy gondolták, hogy ezek a szép emberek, de nem. Honka Bertával, 0629986986 az SMS számunk. Hát többen már nem nagyon szavaztatok, úgyhogy azt lehet mondani, hogy egy egészen kevéssel a Flashdance nyert, de tényleg jóformán, most azt nézem, hogy összeszámoltuk, akkor egy volt a különbség, azóta ilyen három jött, azt lehet mondani, hogy meg egy Dirty Dancing-es szavazat jött. Hát igen, azt lehet mondani, hogy maximum két szavazattal nyert a Flashdance, tehát igazából ahhoz képest nagyon jól szerepelt a Dirty Dancing, hogy milyen hulladékzenéje van. Aztán itt van még néhány SMS. Singing in the Rain, kérdezi a kedves hallgató. Még nem volt musicales adásunk, de tervezünk egy olyan adást, hogy csak musicalekről lesz benne szó, és jobbnál jobb musicalekről, úgyhogy rettegjetek. Dobjátok be szavazásra, aki jól táncol, az ügyesen dug. Igaz vagy hamis? Kérdezi G. Dobjátok be. Hát szavazzatok akár. Én azt mondom. A következő fél órában a Jacksonnak a posztumusz filmjéről fogunk beszélni, ez a This Is It című film, ami annak az 50 koncertből álló megasónak a próbáit dolgozza fel, azt a próba folyamatot, amelynek a révén létrejött volna az a koncert, amire végül soha nem került sor. Londonban az az 50 koncert, ugye annak a jegyében, hogyha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, ugye? Ezt szokták mondani. Tehát, hogy a Jacksonban már nem volt benne 50 évesen az, hogy végig turnézom egy ilyen worldwide tourt, hogy megkerülje a planétát, és mindenhova elvigye a showt, úgyhogy akkor tessék szépen oda menni. Sőt, annyira elfogyott minden jegy valami három nap alatt az 50 koncertre, hogy már arról volt szó, hogy majd Amerikában a keleti parton egy újabb 50 koncertből álló kvázi turné lesz, ilyen még nem volt, és hát nem is lett végül, hiszen a Jackson meghalt, mielőtt még a koncert elkezdődött, vagy a turné, ez a furcsa turné így elindulhatott volna. És hát aztán így próbálták kivenni azt annak a pénznek legalább egy részét a produkcióból, amit beleöltek a próba folyamatba, és létrehozták ezt a filmet, amiről hát azt tudom mondani, hogy rajongóknak nyilván kötelező. De a rajongók már nyilván látták is. Aki nem rajongó, az inkább nézzen meg egy rendes koncertfilmet a Jacksontól, mert az jobb. Hogy mondjam, valamennyire sikerült ráncba szedni őt. Úgy az arcát, mint a kondiát, és hát így feltételezhető, hogy ha nem hal meg, akkor végig tudta volna csinálni ennek a turnénak az első 5 koncertjét. Valószínűleg. Ha már egy ilyen koncert lett volna, az már történelmi lett volna. Hát, többet ne is mondjak, mint hogy többen nem váltották vissza a koncertre vásárolt jegyet, pedig visszakapták volna érte a pénz 100%-át, mert hogy a jegynek olyan eszmei értéke van, hogy neked van egy jegyed arra a koncertre, amit sosem rendeztek meg. Én nem értem, hogy miért. Amikor a Jacksonnak volt ez a Dangerous turnéja, és a Bécs új helyen lépett fel, akkor én ott voltam. Tehát hogy már nem nincsen meg sehol a jegy, de megvan az élmény. Tehát hogy ezt nem látom be, hogy ez egy ilyen jegy miért ér olyan sokat. Minden esetre létezik egy ilyen tendencia. A Michael Jacksonnak a megalomániájáról, meg a zsenialitásáról ódákat zengett már mindenhol a média azután, hogy meghalt. Ő már előbb megistenült, mint hogy meghalt volna, sőt azt lehet mondani, hogy az utolsó 10 éve már nem ért semmit. Tehát ha mondjuk az utolsó, ha 40 évesen halt volna meg 10 évvel korábban mondjuk az ezredfordulón, még sokkal nagyobb kultusza, meg még sokkal nagyobb legendája lett volna, és már igazából az utolsó 10 évben már semmit nem tett le. Sőt azt lehet mondani, hogy az utolsó 15 évében már csak ismételte magát. Őróla azt lehet igazából elmondani, hogy a 80-as évek az ő egyeduralmával telt, a 90-es évek az már a hanyatlás jegyében zajlott, a 2000-et követő évtized pedig a teljesen jelentek tégtelenülésnek a jegyében, tehát a Invincible című lemezét jóformán senki nem ismeri, és biztos vagyok benne, hogy számokat sem ismertek róla, hát gyakorlatilag hallgathatatlan. Tehát azt lehet mondani, hogy ő művészileg már sokkal előbb befejezte, és kiüresedett, mint hogy fizikailag meghalt volna. Tehát még mozgott, de már halott volt Jackson a 2000-et követő évtizedben. Hát mivel én nagyon-nagyon tisztelem ezt a művészetet és a művészt a Michael Jacksonban, én ezt úgy próbálom interpretálni, ezt az egész esetet, ahogy megtörtént vele, hogy ettől még nagyobb történelmet írt, ugyanis az, hogy egy Jacko koncert így elmaradjon, és egy Jacko koncertből végül is ez ennyi lett. Ugye igen, a turné nyilván... címe az a This Is It, ez az, és végül is az lett belőle, hogy még csak az se illet, hogy ennyi. Igen. Nem, nyilván attól kultikusat sose rendezték meg. Hát ez nyilván emeli a hype-ját ennek. Igen, és különben a filmben tényleg, hogyha szerettétek a Jackot, és hogyha nem is, akkor is legalább az, amennyi rossz érte őt, és biztos, hogy volt alapja azoknak a vádaknak, amit az élete során kapott. Itt a filmben átengedik azt a Michael Jacksont, úgy lett a főszereplője a Michael Jackson a This Is It című filmnek, hogy mint ember, mint az a megzakkant bolond, hatalmas géniusz, és nem azt a zsenit mondom, hanem tényleg, aki úgy él együtt a zenével, annyira fantasztikus. Annyira el lett csépelve ez a kifejezés, hogy zseni, hogy a Michael Jacksonra egy új kifejezést kéne nyilván kitalálni. Azért mondtam, hogy géniusz, inkább valami ilyesmit. És az a finom kommunikáció, ahogy végigvezeti az Ortega, aki megrendezte a turnét, aztán a filmet is, hogy kommunikál ezzel a bolond emberrel, és ahogy ez a bolond ember viszont az ő kérdéseiben annyira vágja, olyan szinten érzi az egészet, hogy fantasztikus. Hát még felül autonóm művészileg, tehát az itt is látszott, hogy mennyire, hát így egy teljesen önálló zeneszerzőről beszélünk, még nem minden számát ő szerezte, hogy ami ebben a műsorban most elhangzik tőle dal, azt mind ő szerezte, mint a Thrillert, vagy a Man in the Mirror-t például nem ő szerezte, de a legjobb dalait, azokat ő szerezte. Tehát egyszerűen ott is minőségi különbség van, tehát így lehet látni, hogy ez a szám, ez túl jó ahhoz, hogy ne ő írta volna, és igen, a legjobb számait mindet ő írta. Autonóm szövegíró, táncos és előadó művész, önálló tánckoreográfus, ami azt jelenti, hogy a videoklipjeinek és az élő koncertjeinek a koreográfiáját is ő egyedül, tehát gyártotta le, tehát annyira autonóm és annyira mindent a saját kezében tart az egész folyamatot, hát ez az, amit kizárólag a legnagyobbakra jellemző. Hát azt lehet mondani, hogy Michael Jackson forradalmasította a szórakoztatóipart. Tehát azt a zenés, táncos videórevűt, amit a videóklip a 80-as évek vége felé jelenteni kezdett, azt gyakorlatilag ő találta ki, azt gyakorlatilag ő dolgozta ki. Igazából a Thriller volt az első olyan videóklip, amelyik egy kis film volt. Egy önálló kis film. Tehát Michael Jackson előtt a videóklip az tulajdonképpen egy reklámfilm volt a dalhoz. Így mellesleg. Michael Jackson tette a videót egyenrangúvá, a képi ingert, a táncot és a tánckarnak a jelenlétét egyenrangúvá a zenével. Tehát ő minden szempontból forradalmasította a szórakoztatóipart a 80-as években. Tulajdonképpen ezek a gyökerei a Michael Jacksonnak, ez az, amit a testvéreivel a Jackson 5, illetve a Jackson nevű formációkban nyomatott, ez a Funky Monkey stílus, ami hát nagyon jól állt neki eleinte, de aztán a dicséretére legyen mondva, hogy ezt el tudta hagyni, és egy teljesen autonóm zenei világot tudott kialakítani ebből. Igazából később ő ki tudta nőni ezt. Tehát ez olyan volt az ő számára, mint egy korai hangzás, ami fémjelezte eleinte a Michael Jackson, de aztán a Thriller, és később aztán a Bad című lemezen, azt lehet mondani, hogy igazából két sikeres és Michael Jacksonhoz méltó lemeze volt neki, az 1982-es Thriller és az 1987-es Bad, sőt azt lehet mondani, hogy annak ellenére, hogy a Thriller minden idők legnagyobb példányszámban adott lemeze, volt nagyon sokáig, a Bad című lemezen művészileg jobban ki tudott teljesedni, tehát igazából szerintem a művészi kreativitás szempontjából, meg a szintisztán a színvonal tekintetében azt gondolom, hogy a Bad egy még jobb lemez lett, mint a Thriller. Az még érdekes, el lehet mondani, hogy a Thriller a lemezek közt az volt jóformán pár évvel ezelőttig, ami a Biblia a könyvek között. Tehát a legnagyobb példányszámban eladott lemez valaha. Csak aztán jött valami kínai lagzilajcsi, és letaszította őt a második helyre. Nevét se tudjuk. Tehát ez elég szörnyű hely lehet ez. Vagy önmagában elég szörnyű az, hogy létezik ilyesmi, hogy valami senkiházi Kínában, pusztán azért, mert az egy akkora ország, és olyan mennyiségű hangya megvásárolja azt a nem tudom milyen szemét lemezt. Azért most Michael Jackson a második legnagyobb példányszámban. Jó, más világot élünk, és ezt a Jacko örökké élni fog, én úgy hiszem, a generációkat ívelett Michael Jackson, akárhogy is van, és a film elején pont úgy kezdődik, hogy ugye a point azt már előttük, 2009. június 24-én, ha jól emlékszem, Michael Jackson meghalt, úgyhogy nem lett meg a koncert sajnos. Igen. És ezt mindenki tudja, aki elmegy a moziba és megnézi, és annyira durva, hogy úgy kezdődik a film, hogy a táncosok válogatása és a beválogatott táncosok, mert itt is nagyon fontos a tánc. Le vannak halva, hogy a Jacksonnal táncolhatnak olyan az fiatal életükbe. Gyerekek, akiknek a szülei is már úgy imádták a Jackot, és rátáncoltak, és tőle lopták el. Jackson gyűlölte a Jackónak hívják, most ez csak úgy mellesleg. MJ. Mindegy, nálunk Magyarországon, Michael. Nekem még nem mondtam, Michael MJ-nek mondja különben az Ortega végig a filmben. Ezeket élvezi, de a Jackot gyűlölte világ életében. Azt írja a kedves hallgató, a This Is It a profizmusról és a mérhetetlen empátiáról szól, ami ezt az embert jellemezte, aki így beszél a zenészhez, helyével és a táncosaival, pont. Őrület, én megsirattam, írja D. Én is, én meg megtapsoltam mindkétszer a moziban, amikor láttam. Ez azért nyomasztó dolog a moziban tapsolni, nem? Nem. 0629986986, tapsoltok-e a moziban, kedves hallgató? Hogy a Jackson az milyen mértékben volt egy extrém és végtelenül beteg figura, arra jó pár illusztrációt tudnék említeni. Például kötött egy szerződést az MTV-vel, és valami eszméletlen millió dollárt fizetett az MTV-nek azért, hogy akárhányszor elhangzik a neve, mindig tegyék hozzá azt, hogy The King of Pop, tehát Michael Jackson The King of Pop, ez egy franchise lett, a Michael Jackson a pop király. Most azt tudjátok, hogy a Michael Jackson elvette az Elvisnek a lányát feleségül, ugye ennek a lánynak a muterja az a Dallasban volt, a Dallasban láthattátok, ugye azt hiszem, hogy Jennának hívták, vagy a Tupac Pistolban, a Priscilla Presley, na most a Priscilla Presleynek, meg az Elvis Presleynek a lányát elvette a Jackson feleségül. A Lisa Mary Presley. Miért? Mert ő a King of Pop, Elvis, meg a King of Rock. Úgyhogy ő elveszi a Princess of Rockot feleségül, hogy egyesüljön a vérvonal. Nem viccelek. És hogy abból megszülethessen az Uber gyermek, a csillaggyermek, a King of Showbiz, vagy nem tudom, hogy micsoda, amikor az Elvisnek a vérvonala, meg a Jacksonnak a vérvonala egyesül, hát lehet valaki ennyire beteg. Tehát természetesen a gyermek sosem született meg. Viszont lettek gyerekei Jacksonnak. Milyen gyerekei lettek Jacksonnak? Jackson válogatott egy katalógusból apát, és egy másik katalógusból anyát a gyermekeinek, úgy, hogy az apa sosem tudta meg, hogy ő a Jackson gyerekének az apja, és az anya sem tudta meg, de egyszerűen csak az anya, egy csomó nő leadta a petesejkét, egy csomó férfi leadott spermát, Jackson kiválogatta képek és leírások alapján az apát meg az anyát, majd ezt egy harmadik személybe, vagyis hát egy negyedik személybe, egy béranyába beleültette, és ebből születtek a Jacksonnak a gyerekei, Paris, Prince Michael 1 és Prince Michael 2. Igen, jól hallottok, kedves hallgatók, úgy nevezte el a gyerekeit, hogy Prince Michael 1 és Prince Michael 2. Hát ennél betegebb dolgot hallottatok már életetekben? A gyerekedet nem nevet adsz neki, hanem rendszámot, vagy nem tudom, hogy leltári számot adsz a gyerekednek. Milyen lehetett Prince Michael 2-nek lenni? Ez lenne a kérdésem. Milyen lehet? Így, de így megbetegíteni egy gyereket komolyan. De Robi, mi lehet azokkal a gyerekekkel? Hát nem hiszem el. Annak a nővérnek nővér szülte meg neki Svájcban. Béranya. Ő a béranya? Ő a béranya. És a Jackónak semmi nem jutott nincs belőle vérsége, semmi? Nincs vérsége, komolyan nem. Pedig tökre hasonlítanak hát a gyerekeire. Azt képzeld, hogy az apa meg az anya nem, hogy nem ismerik egymást, de nem is tudják, hogy gyerekük de van, és az az milyen? Tehát ugye ez valami elképzelhető. Robi, amikor belemész ilyenbe, hogy leadod ezeket a sejteket oda, akkor kb. Ezzel tisztában vagy, hogy majd lesznek olyan emberek, amihez kb. Tényleg semmi között, nehogy már azért legyen között hozzá, mert a te sejtjeidből vannak. Tehát szerintetek nem beteg dolog katalógusból válogatni szülőket a gyerekeidnek? És utána egy harmadik emberbe beleültetni, majd pedig elvenni őket az anyjuktól, és fölnevelni őket egyedül, és besorszámozni őket? 0629986986. Jackson tényleg olyan, mint egy csillagember. Nincsen benne, valahol nincs benne semmi emberi, azt lehet mondani, olyan, mintha a világűrből jött volna. Tehát, hogy annyira bolygóidegen az egész. Hát most képzeljétek el, hogy ez az ember vásárolt magának egy raszt. Tehát nem volt megelégedve a sajátjával. Nyilvánvaló, hogy az egész nem fél életét ő rettenetes komplexusok között élte le, hogy ő nigger. Ő nem akart. Ő ezt nem akarta, ezt a raszt magának. Úgyhogy vásárolt magának egy másikat, és lett belőle fehér. Tehát ez milyen, hogy ez az ember kommercializálta a faji hovatartozást. És közben no matter if you black or white. Ja, és még ezt a dűdületes cinizmust is megengedte magának. Is hogy igen, és mennyire píszi. Tehát, hogy ez nem számít, hogy fekete vagy. De csak neked. személy szerint számít, hogy feleda vagy férj, de neked ne számítson de erről, már. Tehát várjá, ne tézzé fehérezzé már. Erről eszembe jutott egy dal, hogy átoperáltatom magam. No matter if you're black or white. Ne számítson neked, hogy fekete vagy fehér. De neked ne számítson, hogy fekete vagy fehér. Miután átoperáltatom magam. Jó, ez jó téma. Az arcát az folyamatosan operálta, és hát mint elég gátlástalanul elbántak vele, hogy Mr. Jackson még 10 000 dollárt utaljon át nyugodtan, és semmi baj nem lesz, megcsináljuk az orrát, az arcát, és a következő 50 évben tökéletesen fog működni a dolog. Aztán meg lehet nézni, hogy mi lett a következménye. Tehát azért Jacksonnal elég keményen elbánt a plasztikai ipar. Most azt csak egy kicsit gondoljátok át, hogy hiába született feketeként a Jackson, amiután ő ezekkel a pigment manipulációs eljárásokkal elérte, hogy fehér legyen, már úgy gondoltok rá, mint egy fehér emberre. Tehát a Michael Jackson a köztudatban ma már egy fehér emberként él. Tehát ő ténylegesen fehér emberré vált, és ő igazolta vissza, hogy ez lehetséges. Tehát, hogy ez az ember. De nem csak ez lehetséges. Rasszok és emberi léptékek fölött állt minden tekintetben. Nincsen rá szó, hogy önmagában amennyire egyedülálló táncos, amennyire egyedülálló dalszerző és előadó művész volt, minden tekintetben forradalmi volt, amit előadott, igazából nem is nagyon lehet emberi léptékkel mérni. Így van, ez a félelmetes benne, hogy ő egy akkora fantasztikus, és ő csak ennyi. Neki igen, ennyi volt az élete, és ezzel talán így ívelve lehet az előző filmről áttérni, de semmiképpen sem összehasonlítva és egy lapon említve vele. Nagyon sokat, neki is ennyi volt. Nagyon sokat köszönhetünk egyébként a Jackson apjának, aki rongyá verte a gyereket egész gyerekkorán keresztül. Ki tudja, hogy talán egy normális ember lett volna belőle, és ezek a dalok sosem születnek meg. Igen. Isten tudja. Hát nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Ez volt mára ez a zenés táncos adás. Hogyha Michael Jackson rajongók vagytok, úgysem fogjátok kihagyni a This Is It című filmet. Én ajánlani tudom nektek. A következő egy hét során hallgassatok sok rádiókafét, és mi 6 nap múlva újra itt leszünk veletek. Michael Jackson legyen veletek addig is. Sziasztok!